राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 6 अक्टूबर 1999 4 बजे रोहतक हरियाणा। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबकलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महाराज महाप्रसाद है सब में तुम। आप क्या फरमा अब ये कह रहे हैं ये किस श्लोक में है? ये श्लोक में तो ऐसे हमारे ये संभाव यही होगा। आप बोलो भाई गीता जी में श्लोक कहते हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, होगा सो अच्छा ही होता होगा। इस भाव ऐसा कौन से श्लोक में भाव गीता सार आवे है? गीता सार आवे बाजार कोई प्रमाणिक कोनी भी मैं आ बात अपने तो गीता सार आपने दिया है ना। उसके अतिरिक्त उससे पहले एक बाजार में गीता सार करके एक अलग आता था उसमें ये दिया हुआ है। उसमें कोई वो तो यही दिया है। ऐसा श्लोक कोई नहीं है। श्लोक नहीं आया ये बताने के लिए मैंने दिया पत्र। ऐसा कोई श्लोक गीता में नहीं है। गीता ग्रंथ का सार देखना हो तो अपना कैलेंडर है वो एक एक श्लोक एक एक अध्याय का सार दिया हुआ इसीलिए पत्र दिया है। बात अच्छी है बात बढ़िया है परंतु ये श्लोक नहीं है सर। लेना हो तो मना प्रसाद सौम्य तुम मौन मात्र रहेगा भाव सुनिश्चित देते तब तब मन सुनिश्चिते। सत्रवा अध्याय कितना है? सत्रवा अध्याय का मानस तप है। कितना श्लोक? 16वां श्लोक। सत्रवा अध्याय 16वां श्लोक है। ये भाव नहीं है जो आया है ये परंतु ये भाव हो जाए उसमें मना प्रसाद सौम्य तुम मौन मात्र मिलेगा भाव संशुद्धि दे तो और महसूस दे। ऐसा कोई श्लोक है नहीं गीता में। कहते मनुष्य आपके मनमुख की बात कोई बात है कहते करने में स्वतंत्र है क्या मनुष्य? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता ही नहीं हिलता। फिर हम जो कुछ करते हैं तो भगवान के कराए हुए करते हैं, पाप पुण्य हमको क्यों लगता है? ऐसा पूछा। ठीक है। मनुष्य करने में स्वतंत्र है भोगने में परतंत्र है। कर्मण्य एव अधिकार हस्ते महाफलेश कर्मण्य एव अधिकार हस्ते। कर्म में तेरा अधिकार है फल में नहीं। महाफलेश ऐसा हो जाए ऐसा मिल जाए वो मिल जाए हो जाए और मिल जाए हो जाए में नहीं मिल जाए में नहीं। करने में स्वतंत्र है पाने में स्वतंत्र है कर्तव्य कर्म करने में स्वतंत्र है। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो आप बात बताओ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का किया हुआ क्या होता है? इसमें समझने की बात है जो होता है और एक करते हैं दो दो विभाग है। एक करने का विभाग है एक होने का विभाग है। होना का विभाग है वो भगवान का है, करने का विभाग है वो मनुष्य का है। जैसे व्यापार करना है और नफा नुकसान होना है, होना है वो भगवान का दीन है और करना है मनुष्य हो। व्यापार करे तो मनुष्य होगा, व्यापार नहीं करे तो नहीं होगा। खेती करेगा तो करना मनुष्य का दीन है, करे न करे स्वतंत्र है, कभी न करे या रोजा नहीं करे, हरेक वर्ष में करे, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है। इसमें भगवान की परतंत्रता बिल्कुल नहीं। कर्मण्येव अधिकार से भगवान ने सब कहा है, कर्तव्य कर्म में तेरा अधिकार है, कर्तव्य कर्म करो। इसमें अगर भगवान ने किया होता है तो मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपके मन में ये कोई भगवान का किया है ये सब होता है, अगर ऐसा माने तो कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए मन में। मन में कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। क्यों किया किया गोपाल का सब हो, जो अपनो पुरुषार्थ माना था अति झूठो है सो किया गोपाल का सब हो, तो कहाँ है जहाँ आपकी कोई इच्छा नहीं होती। किंचित मात्र भी खाने की, पीने की, सोने की, बैठने की, चलने की कोई इच्छा नहीं हो, किसी से मिलने की कोई इच्छा किंचित मात्र नहीं होती, पर सब भगवान ही होगा। जब तक आपकी इच्छा है तब कर्ता आप ही हो, और आपको फल भोगना पड़ेगा ही जरूर। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम न भुक्तं क्रियते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों कल्प बीत जाए तो भी भोगना पड़ेगा ही। कर्मण्येव अधिकार से कर्म अधिकार है। कुछ भी इच्छा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं। अगर ये मानते हो भगवान के लिए होता है तो कोई इच्छा कभी होनी ही नहीं चाहिए, खाने की, पीने की, जाने की, आने की, बैठने की, सोने की कोई इच्छा कभी होनी नहीं चाहिए, सब फिर भगवान होगा। जब कि आपकी इच्छा होती है तब तो ये हो ही नहीं सकता कि भगवान कराते हैं। आप करते हो तो आपको किया हुआ कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अब इसमें पूछो इसमें कोई प्रश्न पूछो, पक्की बात। मनुष्य को करने में आ रही है तभी तो भगवान के माध्यम से भेजी हुई चीज है, इच्छा भी तो भगवान ही कराते हैं हमसे ना। भावना जो अंदर जागृति वो कहाँ से आती है? ये बिल्कुल नहीं है, ये हो तो फल भी भगवान ही भोगो। आपको भोगना अन्याय है, करवावे तो भगवान ने फल भोगवा आपको। कसाई हो कसाई हो कोई, भगवान नहीं कसाई है कोई। वो तो ठीक है, लेकिन जो भावना जागृति होती है अंदर से, वो आपने काम जैसा, सुन लो, जैसा आपने पहले काम किया है उसी अनुसार जागृति होती है। पहले आपने काम किया है उसी अनुसार एक जागृति नहीं होती, दो कोई भी हजारों आदमी है दो की भी एक जागृति नहीं होती। ये भगवान एक है। अच्छा बुरा जो भी जागृत होता है वो कहाँ से आता है? आपका क्या हुआ? मैं कहता हूँ आप ध्यान देते, दो आदमी की समान प्रवृत्ति नहीं होती। अब भगवान है समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु मैं सब समान है, तो दूसरा आपने कर्म किया वैसा दो आदमी में बरोबर उत्पत्ति नहीं होती। तो आपने पहले कर्म किया है उन कर्मों से ही आप पैदा होती है बात, तो आदमी की एक आदमी होती है। तो ये जो इच्छा इसमें जागृति होती है तो बता दिया ना महाराज जी ने, बता दिया। अब आप उस बात को ध्यान से नहीं सुनते तो बात है। आप विचार करो इस बात, हमारा ईश्वर विचार किया हुआ है, करने में सावधान होने में प्रसन्न, ये वचन है एक, करने में सावधान होने में प्रसन्न, करने में सावधान होने में प्रसन्न, करने में सावधान होने में प्रसन्न, करने में सावधान होने में प्रसन्न, करने में सावधान, करने में सावधान रहो, सावधानी से करो। भगवान ने कराया हुआ होता है ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात होता आपके मन में ऐसा कोई होनी ही चाहिए। कभी स्वप्न में भी इच्छा नहीं होनी चाहिए किंचित मात्र भी, पर सेव सब का भवन ग्रह हुआ। जब तक आप करते हो तब तक भगवान ने किया हुआ ये बिल्कुल नहीं तो होगा, और बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। आप बताओ भगवान करा हो तो एक ही बात होनी चाहिए ना, भगवान तो एक है जो तरह तरह का, दो आदमियों का भी एक संकल्प नहीं मिलेगा, हजारों आदमी ऐसे सबकी जारी जारी है। अपने किए हुए के संस्कार के अनुसार मन में पूर्णा होती है। आप भी सोचो जब सुनते हो तो सत्संग की बात पैदा होती है, ख्याल देखो तुम्हारा देख तो तुम्हारा ही बात पैदा होती है। आपके संस्कार आपके पैदा होते हैं, ये तो आपसे परिचित है ही, ये भगवान नहीं कराते। भगवान अगर करवाते हो तो फल भी भगवान ही भोगो, आपको नहीं भोगना पड़ेगा। अवश्य भी वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, शुभाशुभ किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। गीता में वैसे सो कोई आता ही नहीं, गीता पढ़ते हुए यही बैठे थे, अब कोई नहीं पूछ लो। पूरी गीता संख्या सहित याद किए हुए कई बैठे हैं, एक रामायण किए हुए बैठे हैं, सातों कांड ठीक तरह से रामायण के याद किए हुए। अब कोई छुपाई पूछो कोई दुआ पूछो कहीं सा पूरी की पूरी रामायण याद है, गीता याद है, गयों को याद है, नारायण नारायण नारायण। अब जो भक्सु राम है हमारे मन में एक आई बात, अगर आप भगवान के शरण हो जाए आश्रित हो जाए मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, अपनी कोई इच्छा नहीं रखे और भगवान के शरण हो जाए निहाल हो जाओगे। कृपा सिंधो कृपा करके करो कि भगवान के शरण हो गए हम, हे नाथ मैं आपके शरण हूं, इतना कह दो और कहने के अनुसार ही अपने को मान लो कि भगवान के शरण हो गया। जिस तरह से आपकी घर की कन्या आपका गोत्र है आपकी पुत्री है, परंतु जब विवाह कर देते हो तो उसका गोत्र बदल जाता है, वो फिर आपके घर की नहीं रही। पिता जाता है यात्रा में, माँ भी जाती है, बेटी भी कहती है मैं भी साथ चलूं, भाई तेरे ससुर को पूछेंगे सच्ची झूठी शुरू क्यों पूछते, बेटी आपकी पुत्री आपकी है, परंतु ससुर क्यों मुझे ब्याह कर दिया, भाई अब बेटी परावर्तन है अब हमारी नहीं है, तेरे तो ससुर आज्ञा देगा तो खर्चा हम लगा देंगे साथ में ले जाएंगे सब काम करेंगे, परंतु भाई पूछेंगे तेरे ससुर को पूछेंगे, पूछे बिना नहीं जा सकते। तो जैसे वो ससुर की हो गई ऐसे कृपा सिंधु आप भगवान की हो जाओ, फिर निहाल हो जाओगे निहाल, बहुत आनंद हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी, बड़ी बढ़िया बात है। जैसे साधु हो गया सच्चे हृदय से तो साधु हो गया तो हो ही गया, अब घर वाले आके सब एक साथ मर जाए सभी तो कोई दुख नहीं होगा, घर वाले धनी हो जाए अपने से तो कोई सुख नहीं होगा, हम तो साधु हो गए भाई, हमारे मतलब नहीं, हम घर वालों से मतलब नहीं, चाहे सुखी हो जाए चाहे दुखी हो जाए, सच्चा साधु हो जाए तो नहीं तो चिंता रहेगी। हमारे सत्संग ही है ये, सत्संग ऐसे हो जाए राजी हो जाएंगे, सत्संग तकलीफ दुखी हो जाएंगे, सच्चा साधु नहीं है वो। सत्संगियों के धन धान्य होने से राजी हो जाएंगे, सत्संग दुखी हो तो दुखी हो जाएंगे, वो बिल्कुल साधु नहीं हुआ है, केवल कबड़ा बदला है साधु नहीं हुआ। साधु होने के बाद में घर वाले सबके सब एक साथ मर जाए तो कैंसर भी दुख नहीं हुआ, और बहुत धनी हो जाए, बड़ा बन जाए, बड़े लगभग करोड़पति हो जाए, कोई सुख नहीं हुआ। और सुख दुख होता है तो सच्चा साधु नहीं हुआ, वो सच्चा साधु नहीं हुआ। मोह है, मोह सकल व्याध निकर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मोह है मोह। वो मोह छोड़ दिया, अब भागल परवाह नहीं। स्त्री है, बच्चे हैं, भाई है, भौजाई है, सब है अपने घर के, मैं साधु हो गया, बस अब कोई अपना नहीं है। हमारे साधु ही बड़ा वो माना जाता, एक दिन में पहले हो जाए वो बड़ा है, बूढ़ा है साधु पहले हुआ है तो बालक है, बालक हमारे यहाँ बच्चा है, और सफेद पहले साधु वन से छोटा है, उनसे एक दिन पहले साधु हो गया वो बड़ा है, वो दाढ़ी वाला छोटा, ये जन्म ही दूसरा है, जन्म ही दूसरा है। वह कहीं थी कहीं डाकू की कहानी, वो यहाँ नहीं है। देखो एक कहानी सुनाओ छोटी सी। एक डाकू था, वो चोरी भी करता, डाका भी डालता, मरता भी, ऐसा आदमी था। तो राज्य की चोरी करके चला, तो राज्य को पता लग गया जल्दी, तो पीछे से चले गए ऐसे पकड़ो, तो पैर जोड़ने वाला, पगों का चिन्ह देने वाला पागी होता है, पागी उसको पागी कहते हैं। तो पागी ने पैर है, ये पैर है, ये शहर चिन्ह से नहीं चुन गया, तो यहाँ जाकर देखा आगाड़ी कोर्ट दो को जाकर फिर देखता कि यहाँ गया, यहाँ गया। तो जाते जाते पहुंचा एक गांव में, तो गांव में पैर प्रवेश हुए, गांव के चारों तरफ देखा तो पागी का बाहर नहीं निकला है, एक गांव से बाहर नहीं निकला, वो गांव में है। तो गांव में एक जगह कथा हो रही थी, तो उसको प्यास लगी, वो पानी पीने गया, पानी पीने गया तो वहां बैठ गया। वहां कथा आई, सखदेव पद पर नाया तवास्मी तिजियासते अभयम सर्वभूते व्यो ददा मेतर व्रतम मामा। भगवान ने कहा मेरा व्रत है, मेरा नियम है कि सखदेव प्रबल एक बार कह दे, अब एक बार ये दो बार क्या कहेगा, हे नाथ मैं आपका हूँ, दो बार क्या कहे, पीछे गए तो गए, सखदेव प्रपन्न है तवास्मी मैं आपका हूँ, तो उसको मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ, ये मेरा नियम है, जो मेरे सर पर हो जाए, जिस दिन हो जाए उसी दिन संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा और सब तरह से रक्षा करूंगा, मेरा नियम है। ये श्लोक सुन लिया, सुनकर उसने कहा कि महाराज ये बात है तो मैं बिल्कुल आज से ही आपका हूँ, ऐसा उसने संकल्प कर लिया, आज से ही आपका हूँ। अब वो बैठा है, अब संकल्प निकले तो उसका पैर इसमें प्रवेश हुआ ऐसा मालूम हुआ, तो देखते रहे वो पैर चिन्ह, चट वो आया फटा हाथ पकड़ लिया, क्या वो चोरी करी, ना मैं चोरी करी नहीं, चोरी मैंने करी नहीं, के बस उसने पकड़ लिया, छोड़ेगा नहीं, पकड़ कर ले गए राजा के साहब ने हाजिर किया, साहब ये चोर है, चोरी इसने करी है, फिर चोरी करी, ना मैंने जन्म भर चोरी नहीं की, कभी किसी की चोरी नहीं की मैंने। राजा ने देखा बजा दिल बोलता है, तुम झूठे पकड़ लाए, मेरे साथ ये चोरी जिसने करी है वही वैसा सरहर उसी से पकड़ा है, बिल्कुल यही है, वो कोई चोरी करी नहीं मैंने, मैं अब जन्म भर नहीं करी, कैसे मान लो चोरी कितनी करी, वो कहते जरूर चोरी करी है इसने, इसे पैर है। अच्छा तो परीक्षा करो, दो ढाई पत्ता पीपल का देकर कांचे डगे से बांध दिया और लोग तपा करके हाथ में दिया, हाथ में रखा, फेंक दो, फेंक दिया, जमीन काली हो गई, धागा नहीं जल, धागा देखो ये निर्दोष है, तुम पकड़ लगे तुम्हारा दोष देंगे, हम दंड देंगे तुम्हारे को, निर्दोष को दिया ये पकड़ कर। तब वो बोला कि महाराज मैंने पहले जन्म में चोरी की है, इस जन्म में नहीं की, पहले जन्म कल परसों पहला कदम था, आज मैं सत्संग गया, मेरा जन्म हो गया आज से, आज से मैं चोरी की नहीं करूं नहीं कभी, तब मैं शुद्ध हो गया और ये चोरी मैंने की है, पर की है पूरे जन्म में, कि तुम इनको बचाने के लिए कहते हो, नहीं आपका माल बर्बाद कर, सब आपका माल ठीक, आपको बराबर करने कला नहीं तो ठीक है। आज मुझे साथ में गया जंगल में जाकर बोला कि ये देखो ये जमीन है खोदी हुई और उसमें दूरी दूरी ऊपर हाथ दया अपना हाथ थक गया गली ऊपर इस जमीन खोदो, सब मिल गया अब ले जाओ। उसके साथ गए साहब, उसने बताया कि ये चोरी मैंने की है, पर पूरे जन्म की बात है महाराज, इस जन्म की बात है ही नहीं, इस जन्म में मैंने की नहीं मिली, पूरे जन्म क्या कल कल करी करी बात है, कल चोरी करी मैंने, आपका धन सब ले लो देख लो, बात तो सच्ची है, बात कैसे हुई, ये सत्संग मैंने सुना, कहे हे नाथ मैं आपका हूँ, बस अब भगवान हो गया। जैसे लड़की ब्याह कर देने बाद पति के गोत वाली हो जाती है, ऐसे हम भगवान के गोत वाले हो गए। जैसे गोद जाने वाला अपने माँ बाप को छोड़कर जिनके गोद गया उन्हीं का ही बेटा हो जाता है, वो नुकसान हो गया घर में तो बेच भगत हो, इसमें नुकसान था हमारा नुकसान है, गोद जाने वाला उसी का हो जाता है, इसी तरह से भगवान के हो जाए, मैं कहूँ आप कृपा करे हो जाओ तो निहाल हो जाओगे, परंतु बात यह काम इसके नहीं है, जैसे उस चोरी करना पड़े नहीं सर, चोरी जन्म भर नहीं की मैंने, जन्म भर में चोरी नहीं की कभी, जन्म किसका भगवान का, भगवान का मैं हो गया, चोरी करने की अरे करूंगा नहीं कभी, कर सकता ही नहीं कभी, करूँ कोई कचोरी में मन नहीं जाता मेरा, जा ही नहीं सकता, मन कचोरी कर ही नहीं सकता मैं, राजा के असर पड़ा है, बड़ा सच्चा आदमी है, इधर अंदर कह रहा है, तो आज से अब चोरी मैंने नहीं करी, अब करूंगा नहीं कभी। तो राजा ने फिर चोरों को पकड़ने के लिए उसको रख दिया, तेरे को पकड़े बताओ तुम्हारा जो खर्चा लगे हम देंगे, राजा ने कह दिया तुम्हारे घर का खर्चा लगेगा वो हम देंगे, वो माजू से हो और चोरों को पकड़ो, ठीक है। इसी तरह से भगवान का हो जाए हृदय से भीतर से, ये मैं भगवान हूँ, जैसे वो निर्धक कहता है कि मैं चोरी कही नहीं, जरी पर मैं नहीं की, अब गए हमारे कल कल चोरी करी, हमने जन्म भर में चोरी नहीं की, इस जन्म में कौन सा जन्म, भगवान गांव में बस हो गया। ऐसे साधु मात्र सच्चे हृदय साधु हो जाए वो ग्रस्त नहीं रहता, ग्रस्त में सबके सब मर जाए तो किंचित मात्र भी उसे फर्क नहीं पड़ता, अरे बोले धनी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क पड़ता है तो उसकी कमी है, हम तो साधु हो गए हमें क्या बनना, से मर जाए तो क्या, जी जाए तो क्या, हमें क्या लेना, ऐसे सब बैठे हैं भाई और बहन हो, हृदय से बिल्कुल हम तो भगवान के हैं, बैठ आप संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, छठवां श्लोक 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब भगवान छोड़ भगवान ही शरण हो गया, भगवान कहते हैं संपूर्ण पावन है मुक्त बोला चिंता मत कर। कितनी सुगम बात है, संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू केवल मेरा हो जा बस, माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण हो जा, केवल एक मेरी शरण हो जा, सब पापों से मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर। बात इतनी है भाइयों बहनों, बात इतनी है, पर हृदय से हो जाओ, भीतर से मैं भगवान का हूं। हमारे के पत्र नहीं आया घर का, 12 वर्ष 24 वर्ष याद ही नहीं होता पत्र से, ये घर वाले क्या है कैसा है, फुर्ना होती नहीं मन में, 8 बार में कभी याद नहीं आती घर वाले क्या है क्या नहीं है, मर गए जीव है ठीक है बेठीक है, और कभी इच्छा होती नहीं कि उनका समाचार होना चाहिए। सच्चे साधु ये बात है, नहीं तो सत्संगिया में कोई उजा धारा तो बैठे बैठे रोएगा, बाबा जी क्या हुआ, हमारे सत्संग है घटा लग गया, क्या करे, रो रो रोने का शौक किया आपने, अब रो, हमारे सत्संग है, हमारा सत्संग वहां क्यों गया, हमारा चेला वहां क्यों गया, महान महान महान नीच है, साधु है ही नहीं, कोई बातें बढ़ाता है, साधु असली वही होता है, ठीक हो गया हो गया हो गया, अब घर वाले आके सगरे बढ़ जाते हुए भगवान, ये बात है। देखो एक एक बात सुना मैं आपको, जनकपुरी में एक प्रयाग दत्त जी थे, सुनाइए, प्रयाग दत्त जी थे, वो एक माँ एक बेटा दो ही रहे कुटुंब में, और मर गए सभी, छोटा बेटा था, माँ गोदी में पालन करती प्यार करती, वो खेलने हो गया, खेलने हो गया तो वहाँ छोरे छोटे छोटे छोरे, कोई भाई के गोद में है कोई बहन के गोद में है, तो सबने कहा मेरे भाई है मेरी बहन है, तू अकेला है तू अकेला है अकेला, 2 3 4 ने कहा था ऐसा, अरे घर रोने लग गया, बालक है ना बालक, वो रोने लग गया, मैं तो अकेले ही हूँ, तेरे कोई बहन है कोई भाई है, और अकेले रोने लगा, रोने रोने गया माँ के पास, माँ के पास जाकर रोने लग गया, बेटा रोते क्यों, क्या बात है, क्या छोरा चिढ़ाते हैं तेरे बहन है कोई भाई, तेरे कोई नहीं, तेरे तेरी बहन है बहन है, कहाँ है तेरी बहन, ब्याज ही गई है अपने घर पर रहती है अयोध्या है, वो सीता जी को पुत्री मानती थी, जनकपुरी में रहने वाली थी, सीता की पुत्री भाव था कि सीता जी मेरी बेटी है, मेरी बेटी है तेरी बहन हो गई, सीधी बात है तेरी बहन है, तो माँ मैं तो बहन से मिलने जाऊंगा, छोरा चढ़ाते तेरे बहन नहीं है, मेरी बहन कैसी है, तेरी बहन ऐसी सुंदर है सब लोग बैठे ने, तो कोई इतनी सुंदर नहीं है, ऐसी दयालु कोई नहीं है, ऐसी कृपालु कोई नहीं है, ऐसी सर्वशक्तिमान कोई नहीं है, तेरी एक बहन ही ऐसी है जो सर्वोपरि है, कोई स्त्री मिलेगी नहीं ऐसी, ऐसी सुंदर है तेरी बहन है, मेरी बहन खुशी आई, बड़ी बड़ी खुशी आई कि बहुत अच्छी बात है, मेरी बहन ऐसी है तो मैं माँ मैं तो मिलूंगा, छोटा है अभी कुछ बड़ा हो तो जाना, 2 3 दिन वाह अब बड़ा हो गया नहीं अब जाऊं, बोला फाड़ के 2 दिन बड़ा कैसे हो गया, पर लगन लग गई बहन से मिलू, ऐसी बहन है संसार में कोई नहीं है तेरी बहन के समान, ऐसी बहन है अयोध्या में है रामचंद्र जी महाराज को ब्याही गई है, जानकी चंद्र सीता जी नाम है, ऐसी तेरी बहन है, मेरे मन में ऐसी चटक लगी कि मां तो जाऊंगा जाऊंगा, तो वही अयोध्या जा रहे थे, उनसे कहा भैया ये लड़का कहता है मैं अयोध्या जाऊं तुम साथ में ले जाओ, हाँ हम ले जाएंगे अच्छी तरह से आ जाओ भैया, अब गए हुए तो कहीं ठहरते हैं कहीं भोजन करते हैं किसी से, इनके लगन लगी है मैं इनके मन की एक साथ दिया, किसी गांव में जाता है तो ये माई अब मेरी भैया भोजन करेगा, हाँ चटभोजन करा दे। सबको प्रेम आता है, स्नेह अपना मानो बेटा ही हो ऐसे प्यार करती है, भोजन करा देती है, भंसल देता है। ठेठ पहुंचा अयोध्या, अयोध्या कौन सा अयोध्या, ओह बैल का गाँव, बैल का गाँव, खुशी हुई बड़ी। बताओ भाई हमारी बैल का घर बताओ, मेरी बैल का घर कौन सा है? तुम पागल है, पूछा थे बैल का घर कौन बताएगा? अरे किसको ब्याही गई है? फिर रामचंद्र जी को। रामचंद्र किसे बेटा है? दशरथ जी का। तो रामचंद्र जी घर पूछे, दशरथ जी का पूछे मेरी बहन का घर कौन सा है? तो तेरी बहन कौन है, हम क्या जाने? अच्छा बताओ राम जी घर बताओ। राम जी मंदिर बता, ये घर राम जी का, ये घर राम जी का। बहन का नहीं, जो बैठी साहब नहीं, मेरी बहन यहां थोड़ी है, छोरों ने बहन आ चुके तो गोदी में लिया बैठे, मेरी बहन ऐसे मूर्ति मान नहीं, बहन नहीं मानता। मेरी बहन घर बताओ। दिन भर भटका बेचारा, फिर कोई कहता दूसरे घर पूछ, कोई कहते राम सोचे घर पूछ, मेरे बहन के घर पूछ है। अब तेरी बहन को क्या पता कौन कौन बैठते हैं तेरी बहन है। शाम होने लगी तो अयोध्या से बाहर जाकर बैठ गया, जाकर बैठ गया और रोने लगा। हृदय भरी आया, ऐसे आदमी क्यों रखती घर में, निकाल दें घर में, गांव में क्यों रखती है? ऐसे मन मन में कहे वृत्ति नहीं, पहले तो माँ ने नहीं भेजा, फिर माँ ने भेजा तो तू नहीं मिलती, ऐसे लड़ रही है माँ से बहन से। इन्होंने देखा एक दिन रात्रि में अंधेरा प्रकाश हो गया, इसी तरह इस तरह प्रकाश कैसे हो गई, क्या हो गया, कोई होगा। देखा हाथी, हाथी हाथी देखा, हाथी सफेद, आज से जल्दी हाथी सफेद होता ही नहीं, अरे तो काला होता है, ये सफेद हाथी। ऊपर राजा रणी चढ़े हुए, प्रकाश हो रहा है, अंधेरे में प्रकाश हो रहा है। वो आते आते नजीक आ गया, निशानी लगाई, भाई प्रयाग तो भाई भाई, अब उसको बोलो बहन बहन आ गई, अब बहन आई देखे छोटा है आप तो, बहन बड़ी है, बड़ी बहन है ना, देखे ऊपर पकड़ लिया अंधेगा रोड शुभ क्यों भरे लोग, अरे भैया रोता क्यों है, मैं आ गई, तुम आई नहीं दिन भर मैं दुख पाया, तुम मिले नहीं तो मेरे भैया आप मिले, मैं बोल गई ना गोदी लिया, गोदी लिया, आंसू पूछे, प्यार किया, हृदय लगे, भैया रो मत, अब रोता क्यों, मैं तो मिल गई नहीं मेरे को, तो तुम मिले नहीं दिन भर मैं दुख पाया, मिले नहीं अब मिल गया, मैं शांत हो गया। ये मान दिया कसार, मगध बना कर दिया, लड़कियों माताएं भेजा करती है, वो कसार दिया कि बहुत अच्छा मान दिया, हाँ बना लिया, आधा आप ले लिया, आधा गए तू ले ले, तू खा ले भाई। ऐसे देख कर राम जी की तरफ देखा, महाराज इतने सुंदर होती थे वो राम सिंह जी, फिर देखा माँ की बहन, बहन की तरफ देखा, अब ध्यान से देखा तो सच्ची बात है, मेरी बहन जैसी किसी बहन नहीं है, सोरा मिजाज करते हैं मेरी बहन है, तुम्हारी बहन किसी की नहीं है जैसे मेरी बहन है, मेरी बहन के समान तुम्हारी बहन है ही नहीं, किसी की नहीं है, मन ही मन मेरा और मेरे बहन ही, ये जीजा जी कैसे सुंदर है, कैसे है, मूर्त हो गया देखते ही मजाक, अब बहन बहन हो गई, देख देखते ही बावड़ा हो गया, पागल हो गया, वही बैठ गया और भीतर में भगवान दर्शन हो गए, चुपचाप बैठा है। सुबह हुआ है, एक संत गए, सोच आए, फिर आए, प्रसन्न बदन है, चुपचाप आज बैठा है, चार जगाया भैया कहाँ से आए हो, कौन हो, है मेरी बहन गई, मेरी बहन बहन चलेगी चलेगी, यहाँ थी अभी अभी अभी यहाँ थी बहन, अभी मेरी बहन, मैं से मिलने गए हूँ, अयोध्या में जनकपुरी का हूँ, ब्राह्मण हूँ, बहन से मिलने गया, बहन कौन, सीता जी अभी थी यहाँ, अभी अभी अभी अभी हमारे, अच्छा तो चलो तुम हमारे भिक्षावा करो, भोजन करो, चलो। संत ने समझा कोई भक्त है, भगवान का भक्त है, बड़ा अच्छा है, आज निहाल हो गए, भक्त मिल गया, वहां ले गए, ले जा कर स्नान करो, नित्यम करो, भोजन करो। इतने में तो आधा बंद था, बाहर तो खटखटा महाराज भाई थाल भरा हुआ मिठाई का। वे आई कि महाराज आज हमारे ठाकुर जी का पूजन था, पूजन में मिठाई बनी तो वे साधुओं को भेज दो, तो आप यहाँ पर भेजा है ये लो थाल दे दिया। महाराज बाबा ने थाल देकर भीतर जा थाल को खाली करके अगर पैसे देवे तो कोई नहीं। अरे भाई थाल तो ले जाओ तुम्हारा, अब ले जाओ कौन। तो समझा ठीक है ये भाई को दिया है, बहन ने थाल दिया भाई को, क्या तो भोजन करो। ये मैंने पंक्ति को सब भोजन करो, अब सब पंक्ति लगी वो मिठाई पहुंची गई तो बड़ा आनंद आया कि ऐसी मिठाई उम्र में कभी नहीं खाई। हृदय ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, बहुत हो गया, मस्त हो गया, आनंद में मग्न हो गए। जी मनो तो माँ के बात बोले सहरी माँ है, माँ सदा की माँ, माता से कमला देवी पिता देव सुना मन दवा विष्णु भक्ता से स्वदेशो भोलत रहे माँ हमारी सीता लक्ष्मी की माँ है। ऐसा खुश हुआ भोजन के साथ भोजन भाई ये आया है माँ के यहाँ का भोजन आया है। अब जाऊंगा, पैसे मिल रहे अब जाऊंगा। सत्र उठाई तो सत्र में थाल बंधा हुआ और थाल ले जाओ, थाल मिल जाऊंगा। अरे क्या ले जा कोई नहीं है, माँ की चीज पेटी रखेगी ये रीत नहीं है महाराज। माँ की चीज मैं तो छोटा भाई हूँ, माँ है जो बहन को चीज रखनी, बेटी की चीज ले लेती वहां। अरे बेटी नहीं है, दुनिया मात्र की माँ है तू ले जा, दुनिया मात्र की माँ भाई अपनी मेरी माँ तो बेटी है, मेरी माँ की तो मेरी माँ की तो बेटी है, मेरी बहन मेरी माँ तो बेटी है, बेटी का घर रखेगा, बेटी का तो नहीं रखती माता, मैं नहीं ले जाता। संत गए मैं जब सोने का थार रतन जड़े हुए भीतर में ऐसा मान जाएगा, चलो मैं तो बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। माल रही है हमारे से क्या बेटी का नहीं चुनाया, मैं नहीं ले जाऊंगा। बस गया कुछ कुंड में डाल दिया था नाव दिया, क्या माँ से मिला क्या ऐसी माँ मेरी ऐसी है, ऐसी दयालु है, अब बातें कहे। अब माँ बेटा को सत्संग हो रहा है, अब पर भाई ने याद ही नहीं छोड़ोगी कि छोड़ोगी करते थे मिजाज, मेरी बहन ऐसी बहन ऐसी है, दोनों माँ बेटा हमारे बड़ी प्रेम से बातें करे। अब भगत को भगवान की बात अच्छी लगे, माँ सुनती बार बार वे सुनते, ऐसे होते होते कुछ वर्षों के बाद माँ का सही शांत हो गया, सही शांत हो गया। तो माँ का वो जो काम क्रिया कर दी सभी, अब अकेले बदले बैठे हैं, बहन को याद करते हैं, बहन को याद करते बैठे मौज से। एक ब्राह्मण थे वहां, तो ब्राह्मण के पास में जमीन थी मतलब लड़की थी एक कन्या ही, और गोत्र देखा तो ठीक मिल गया कि प्रयाग दत्त जी आप ब्याह करोगे ना, मैं ब्याह क्यों करूंगा, मैं से मिलूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा कि मेरी एक कन्या है और मेरी सब जायदाद आप दे देंगे, पुत्री है मेरे कोई और है नहीं संतान आप ले लो। ना मैं ब्याह नहीं करूंगा, ब्याह मैं नहीं करूंगा। जो वो ना दिया तो पंडित जी का मन ज्यादा खींचा, ना दे चली बार बार कहने लगा तो मेरा मैं जाऊंगा और रमन हो गए अजो देवजार मैं को कह दूंगा कि लोग कहते तुम ब्याह कर दे, और ब्याह क्यों कर दूंगे, मैं ब्याह क्यों करूँ, मेरे ब्याह नहीं करना है। चले पहुंचे अयोध्या, अयोध्या में बहन मिल गई। अब उसको अयोध्या देखते त्रेताजु की राम जी राज्य करते हैं, दशरथ जी का राज्य है, बड़ा अच्छा है, भाई है, अब जाने राजी होता है, मेरे जीजा जी है। अब जीजा जी जाते हैं स्नान करने को सरजू, तो वे घोड़े पर चढ़ जाते हैं, तो छत्र हाथ में लिया है ऊपर का और सारे दौड़ते हैं, लोगों को वो तो दिखे राम जी का रंजी होता है, राम जी घोड़े पर चढ़े हुए हैं, छत्र हाथ में लिया है, सारे दौड़ते। मैं जीजा जी को छत्र कर रहा हूँ, मेरे बहनों ही है ये, ऐसे बहुत खुश रहा। खुश होते होते बनवास राम जी को के गई मात में बनवास दे दिया। अब राम जी गए वन में, अब गए जो राम जी तो गए सो गए, मेरी बहन क्यों ले गई? अब राम जी के ऊपर ईश लड़ी, मेरी बहन को क्यों ले गए? मेरी बहन को तो बनवास हुआ नहीं, बनवास हुआ राम जी को। बहन बोली समझती नहीं, समझती नहीं, सिंगल भी क्यों जावे, पर समझती है नहीं, जगह में बात करे। बनवास हो गया, मेरी बहन मन में चली गई, रुपया पैसा लेने का। तीन खाट बनाई, तीन सोड़िया पत्थर नर्स बना, तीन जूतों जोड़ी, एक वो मर्दानी एक जनानी जूतों जोड़ी, वे सब ले खाटो तीनों खाटो और सिर पर उठाया। याद ऐसे कहाँ जा रहे हो? चित्रकूट जा रहा हूँ। चित्रकूट में कहाँ सोएंगे? जंगल में सोएंगे कहाँ? तो खाटते ही है, पैरों में जूती नहीं है, हुई है जूती पहन रही है, और ओढ़ने कपड़ा है नहीं है, मैं रह जाऊंगा। महाराज सिर्फ तीन खाट लेकर पहुंचे अयोध्या। अब अयोध्या में घूमने लगे, सुबह मिले नहीं चित्रकूट, चित्रकूट में घूमते रहे, मिले नहीं, कहाँ मिल गए? छिप गए, डरता छिप गए, डरता। राम जी डरते है कि अपनी बहन को ले जाएगा ये, इस बात छिप गए, डरते डरते। मैं जमीन तो नहीं जाऊ, मैं डरते है। फिर कहते हैं राम जी की सैया है, सिर्फ कामतगिरी की परिक्रमा में एक तो और राम सैया के पास में आते देखा और घुस गया। एक ठाक दो खाट एक तो दिए और गया सामने। कहाँ गए आप? मैं बिल्ले भर ढूंढता रहा, मिलते नहीं हो। कहता हम तो यही थे, घूमते हैं, बैठो खाट पर बैठो, खाट आए खाट पर बैठो, जूती पहनो। राम जी ने कहा देखो प्रयागदास जी, अब प्रयागदास जी हो गए, प्रयागदत्त था नाम, अब साधु हो गए, अब संतों का शिष्य बन गया, उन्हें गई सिंह जंगल थे, प्रयागदास जी बनाए। कहते हम ज्योति पहनते नहीं, हम खाट पर सोते नहीं, हम बिछौना बिछाते नहीं, बड़े त्यागी बने, त्यागी बने, हम बैठते नहीं, हम खाट पर नहीं बैठते, हम ज्योति नहीं पहनते, त्यागी बने, त्यागी बने। मेरी बहन को बहन पहले कि भैया महाराज नहीं पहन में कैसे पहनू? भोली है भोली, सर तुम कह तो अयोध्या पहुंचा दू, डरने की बात है नहीं, चलो डर लगे मैं तेरे साथ हूँ, डर इस बात का है? तू कह तो अयोध्या पहुंचा, तू कह तो जनकपुरी पहुंचा दू, मैं साथ में हूँ, डर मत, तू मन देगा नहीं, मैं यहाँ साथ में देने लगवा भैया मैं महाराज के साथ है, बड़ा साधारण थे, नौकर नहीं तेरे, कोई आदमी नहीं, रसोई नहीं, घर में अन्न नहीं, एक मन पल खाते हो तो समझते नहीं है, क्यों रहते हैं हम? राम जी को कहा महाराज जो साथ है आप मत रखो, हमारी बहन को, हमारी बहन हमारी बहन, मैं ले जाऊंगा, मेरी बहन को ले जाऊंगा। कहते भाई बहन थानी को स्वीकार ले जाओ। बहन कहते भैया मैं जाऊंगा नहीं, महाराज के चरणों के दर्शन से मेरे को बहुत आनंद होता है, मेरे को तकलीफ कोई है ही नहीं, आनंद है। भोली है जैसी माँ थी वैसी बेटी, जैसी माँ भोली वाली ऐसी बेटी है, माँ कई स्वभाव की है। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों प्रयागदास जी मेरे को ले चलोगे? हाँ हाँ कैसे जाओगे? बैठो खाट पर बैठो, खाट पर बैठो, खाट उठा लूंगा। हंसने लगे। राम जी बोले कि कहता मना मशीन करता है, चला करने से ये छोटा कुमार भी बड़ा खोटा है, ये कह के मैं साथ चलूंगा, कहते साथ नहीं चला, नट गया, ये भी नहीं चलता साथ में। राम जी ने कहा प्रयागदास जी आप जाओ, इन खाटों पर आप रहोगे तो हमको जो आनंद होगा हमारे रहने से आनंद नहीं होगा, हम खाटों पर आनंद नहीं रहेंगे, खाट पर तुम रहो, ले जाओ, साथ में रखते नहीं, मेरे तीन साथ में रहते हैं और कुछ साथ में नहीं रहते। अब वह चले जो खाट उठाया, बने वृंद बने हैं, त्यागी बने हैं, हम खाट नहीं होते, हम पैर में जूती नहीं पहनते, ऐसे बड़े त्यागी बने हैं। अब बड़े सो बने, मेरी बहन को लाए, मेरी बहन को बुलाए, बहन पर पूरा हक बना लेता तो भाई कई बहन बन गए, पति हम क्यों लाए, मेरी बहन को पहली भोली भोली है, मरा जैसा आनंद है, आनंद है यहाँ पर क्या आनंद है, भोली समझती सब बहन समझती नहीं, त्रिलोकी का पवित्र का पालन करती है, जिसको भाई कहता है भोली भोली, मैं तो समझती नहीं भोली है। वह लागड़े नीम के नीचे रखी, कभी इस खाट कर इसी खाट पर, अदम खाट पर ही खाट पर रहे हुए। अयोध्या के लड़का लड़की अजय मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, छोरों को मामा जी देखते थे आकाश में, चंद्रमा मामा यही समुद्र से पैदा हुआ है चंद्रमा मामा, अब समझ मामा जी आए, सब छोरा मामा जी, मामा जी गए, मामा जी सीता जी के बेटा सब मामा जी गए, मामा जी आए उस खाट के नीचे पड़े थे, वो संतों में शिष्य हो गए, वो खाट पर रहते हैं। मामा प्रयागदास जी सिद्ध हुए, मामा प्रयाग 200-300 वर्ष हुए हैं, मामा प्रयागदास जी, मामा जी नाम से प्रसिद्ध थे, मामा जी प्रयागदास जी खाट के नीचे करवा नीचे करवा खाट के नीम के नीचे खटिया खटिया नीचे करवा प्रयागदास अल्पदास हो रामलला का सरवा, राम लला का साड़ा है कोई मामा जी नहीं है, बस रहता है अल्दो सीता जी को याद करता है, बस रहता है सीता जी जंगल में क्यों रहे, मेरी बहन मेरे कोमर को चल रहे, माँ कहे बाबा ठीक है कांठा लग जाए, याद आ जाए कांठा लग जाए रोने लग जाए, तो मेरी बहन कोमर को चलना कोमर से कांठा लग जाए, बैठे बैठे रोवे बैठे बैठे याद करे, हम मानते नहीं बहन ऐसी जिद्दी वाली ऐसी रहती है, मैं जनकपुरी पहुंचा दू अयोध्या पहुंचा दू, तुम कैसे से कर दू, बोली है वो समझते नहीं। इस तरह से भाइयों भगवान के साथ अपनापन करो, देखो आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन परम शुद्ध हो जाएगा, आप पाप ताप में तो रहो। भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी आन पास सर्व पाप है भी संपूर्ण पापों से मैं मुक्त करूंगा। भगवान भाई मानो, बहनों ही मानो, प्यारे मानो, बेटा मानो, बाप मानो, गुरु जी मानो, चेला मानो, आपकी मर्जी अवश्य मान लो, ठाकुर जी के साथ संबंध छोड़ दो, इतनी बात है, निहाल हो जाओगे निहाल, ऐसी बात है, क्यों दुख पा रहे हो कष्ट पा रहे हो, राम जी मेरे भाई है, राम जी मेरे बहनों ही है, राम जी मेरे पिता है, राम जी हमारा चेला है। अयोध्या में एक संत थे, वो वशिष्ठ गोत्री थे, साधु थे, वे राम जी को अपना चेला मानते थे, गुरु सदन बिहारी रामलला, उनके घर मंदिर था, उसका नाम था गुरु सदन बिहारी रामलला, गुरु सदन बिहारी रामलला, सब नमस्कार करते, बाजार में जाते बढ़िया देखते, ये फूलों का गजरा बहुत बढ़िया है, वो खरीदी पहन लिया, आकर के रामलला लो बेटा ये गुरु प्रसाद ही लो, साधुओं का लगता बुरा कि आप प्रसाद लेकर के भगवान को दे रहे हैं, ये झूठ रहे हैं, मारा तो भगवान को देकर आप लेने चाहिए, क्या पैर आते हैं कि लोग महाराज ये ठीक नहीं करते आप, क्यों रामलला महाराज चेला है वो लेता जब देते हैं, महाराज आप देते हो चाण कर राम जी तो लेते नहीं तो नहीं देंगे, महादेव गए मंदिर में, देखो रामलला गुरु प्रसाद लेना हो तो सिर झुका दो, नहीं तो नहीं मिलेगी राम प्रसाद गुरु प्रसाद नहीं मिलेंगे, ऐसे ही चलता नहीं। साधु सब सुख हो गए। पंडित थे नामी, पढ़े लिखे पंडित नामी थे, जनकपुरी में गए। जनकपुरी में एक नगर नौपति बोर्ड बड़ी पर, तो उसमें डंका लगावे, जितने डंका लगावे तुम सोचो, छह दिन का छह सात सौ पूछो, कोई बात पूछो कहीं भी। 50,000 लगाया कि पागल आदमी पागल है। पंडित आए ऐसे काम नहीं लगाया। 18 पुराण 18 उपपुराण और 6 शास्त्र 4 वेद 4 उपवेद कितने हुए? 50 हो गए। इन 50 में से कहीं से कोई पूछा खुले? मिथिला शिथिला जाता समा जाते उमापति गाड़े पर मिथिला श्रद्धा हुई। कोई पंडित नहीं राम लगा। ऐसे नामी विद्वान थे संस्कृत के, उनकी कविता है बड़ी सुंदर, मेरे को याद नहीं अभी कैसे हुए। कितनी विलक्षण बात है। तो भाई भगवान को चेला मानो, भगवान को गुरु मानो, भगवान को बाप मानो, भगवान को बेटा मानो, अपना कोई न कोई संबंध जोड़ दो भगवान के साथ में, फिर देखो आनंद आता है। संबंध से जो प्रेम होता है, तपस्या से संयम से, वो प्रेम नहीं होता। अपनी अपनी जूती अच्छी लगती है, अपना कपड़ा ऐसा फाटा चुना अपना अच्छा लगता है। ईमानदार आदमी को अपनी चीज अच्छी लगती है। तो अपने हमारे रघुनाथ जी महाराज मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, ऐसे भगवान को अपना मानो। देखो आप कितना आनंद हो, मौज हो जाएगी सज्जनों, मौज हो जाएगी, आनंद ही आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे मस्त। राम जी को मानो तो सही, अपने हैं आप, मर्जी आप उसे मानो, माँ मान लो भगवान को। एक सज्जन मिले थे, वो कहे मेरे तो भी माँ अच्छी लगी, मैं तो भगवान को माँ मानता हूँ। मैंने पूछा मान लो माँ, भगवान माँ है, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, माँ मान लो, माँ मानो, बाप मानो, गुरु मानो, चेला मानो, भाई जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। तो राम जी को अपना मानो सज्जनो, संसार को अपना माना, ये बिल्कुल झूठी बात है। संसार अपना नहीं है, जो मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है वो अपना होता है क्या? मिलता है बिछड़ जाता है, सारे मिल गया और बागाड़ी बिछड़ गया। जो मिलता है बिछड़ जाता है, अपना चीज नहीं होती, अपनी चीज वो है मिल गई जाएगी नहीं। आप अपने घर को अपना मानते हो ये बिछड़ जाएगा, फेरी को अपना मानते हो बिछड़ जाएगा, कुटुंब को अपना मानते हो सब बिछड़ जाएगा, नाम निशान याद नहीं रहेगा। याद है तो बताओ इस जन्म से पहले कहाँ थे, कौन कुटुंबी थे, कौन सा घर था आपका, याद ही नहीं है। ये अभी जिनको याद करते हो, याद भाइयों बहनों याद नहीं रहेगा, ये अपना है ही नहीं। आप जगह जगह भटकते हो, मुसाफिर खाने में हो, आप घर पर नहीं पहुंचे। न तत्भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा न निवर्धनते तद धाम परम। अरे परमात्मा धाम है, वही हमारे घर मम्मी वंश भगवान के हम है, वो घर हमारा है, वहां से जाना पड़ी यदि गत्वा न पुनर्मोह, फिर मोह होगा नहीं, फिर आएंगे नहीं, फिर चल सुनिवागे। ये भटकता है तो जन्मते रहो तो मरते रहो, भटकते ही रहो, और घर पर पहुंच जाओ तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। यहाँ बैठे बैठे ही राम जी हमारे, राम जी हमारे, राम जी हमारे, मस्त हो जाओ सज्जनों। ऐसा आनंद मिलेगा नहीं, ऐसा संबंध मिलेगा नहीं, कोई नहीं है संसार में। कितनों से संबंध जोड़ो, कोई अपना नहीं है। प्रयागराज जी महाराज ने बस सीता जी को बैठ रहे, भाई भाई बहन है, भाई बहन है, बड़ी बहन हमारी बहन, हमारी बहन है सीता जी भी कहती प्रयागराज, प्रयागराज मेरा है राम जी, प्रयागराज जी कहते समझे, प्रयागराज जी समझे। राम जी का सारा हूँ। मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन नहीं है राम जी को, राम जी मेरा सारा है, हमारी बहन वही है, हमारे जीजा जी है। याद करते हैं मस्त हो जाते हैं, बर्बाद करते मस्त गए बहन गए कोमल को, मैंने कोमल को चरने पैदल चलती है, कोटे ले जाते हैं कोटे कोटे रोड में जा, हमारा कोमल कैसे कोमल चरने हमारी बहन का पैदल घूमती है, पहले वो खोटा लग जाए तो कैसे कुछ उठ जाए, कल से उठ जाएगा बहन के ऊपर तय आती है, याद आती है रोता है। सज्जनों जो रोने में आनंद है वो संसार है, हंसने में आनंद नहीं है, संसार में हंसने में वो आनंद नहीं है जो राम जी के लिए रोने में आनंद है, भगवान के लिए रोने में आनंद है। वो रोने का आनंद हंसने में नहीं है, संभव विभव में नहीं है, रुपये पैसे में नहीं है, मान सत्कार में नहीं है, आदर में नहीं है, वाह वाह वा वो नहीं है। जो राम जी के लिए रोने में आनंद है, रोने में विलक्षण आनंद होता है, विचित्र आनंद होता है। मेरी बहन ने कोमल को भी चाहे कंठ नहीं कंठ नहीं दर्द दर्द नहीं, मेरा कोमल सर ने पैदल बंदर चलेगी भोली है, समझते नहीं। मैं बहुत समझाऊ कि भाई साहब अयोध्या पहुंचा दू, जनकपुरी पहुंचा दू, मैं साथ हूँ, डरने की बात नहीं है। सीता जी की रक्षा करते हैं, सीता जी को भोली समझते हैं और सीता जी की रक्षा करते हैं, मैं रक्षा करूंगा, डरने की बात नहीं है, चार मेरे साथ में साथ। सज्जनों ऐसे भगवान को अपना मानो तो निहाल जाओ, कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। राम जी के समान हित करने वाला कोई नहीं, सदा सदा हित करो, सदाई सदाई सदाई, कभी वियोग होता ही नहीं, सदा साथ में रहो। राम जी का अंश है, राम जी पहुंच गया घर घर घर पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया। मुसाफरी तभी तब है जब तक घर बंद को न, घर भले छप्पर हो, टूटा हुआ छप्पर भी अपना घर है। पंचम दिन अथवा छठे साख फसत मिज गए, भिन्न प्रवास और कर्ज भिन्न बोध जगत रहते हैं। पांचवा छठे वर्ष में भी साग पूरा साग पत्ती में खाकर काम चलावे, मैंने कैसा कर्जा नहीं है, दूसरे देश में नहीं है, अपने घर पर बैठा है। तो भगवान के यहाँ अपने घर पर पहुंच गया, भले सुख और दुख हो आनंद रहता है, मौज रहती है। तो भाई वो आनंद जो भगवान में है वो संसार में नहीं है। संसार के छत्रपति हो जाए, संसार भूमात्र का मालिक बन जाए, वो आनंद नहीं। जो भगवान के भक्ति को आनंद है, मस्त रहता है हर हालत में, पूरे है मस्त हुए जो हर हालत में खुश है। राम जी की बात समझो करके खुश रहते हैं। ऐसे हो जो भाइयों सबके लिए खुली है, किसी के लिए बना नहीं है। आप पाप तो बढ़ कर दो, हमारे पाप है, हमारे आजमत से नहीं है, भगवान के मोक्ष सर्व पाप है, मोक्ष महसूस है, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। आपको चिंता ही नहीं है, माँ एकम शरणम, एक भगवान के शरण हो जाओ, पाप जाने भगवान जाने, पाप सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा मिलेगा नहीं अवसर कहीं, किसी के चाहो बने चेला बनो, किसी बेटा बनो, किसी बाप बनो। राम जी के सुमा राम उमा राम समय उमा ही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। सोड़े राम धरी सोड़े बड़ी सब कोई खिलवाए, सब के बातें हैं। आपसे किसी बन गए हो, किसी आश्रम के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सबके लिए एक समान। रसगान हुए भगवान के भगत, रसखान मुसलमान थे महाराज, मस्त रहते भगवान की भक्ति में, भगवान है मस्त रहते, ऐसे मस्त रहो और एकदम मौज में मस्त रहो, भगवान को अपना मानो। सज्जनों संसार में कईयों को अपना माना आपकी तृप्ति नहीं होगी, धनपति रघुपति लोकपति को भी, अरे भगवान को अपना मानो, कोई भूख किंचित मात्र भी रहती ही नहीं, आनंद में आनंद मस्त मेरे भाई। समय हो गया, कैसी मौजी बात बताओ है? प्रयागदास जी ऐसे राजी हुए, मेरी बहन के सवाल किसी है ही नहीं, किसी अब ऐसी बहन कहाँ मिलेगी, ऐसी बहन मिलेगी कोई, तो लोग नहीं मिलती, ऐसी दयालु भी थी, कृपाल हुई था स्नेह, बस अब देख देख ले यार राजी हुए हुए, मेरी बहन के कोमल कोमल चरण है, मेरी बहन के कितनी है, कितनी कोमल है, ऐसी है मेरी बहन, पर पौड़ी पौड़ी सीता जी को भोली कहने वाले आदमी है। पालती सृजती पालती हरती रुख पाए कृपा निदान की, कृपा निदान की रुख पाए करके संसार का निर्णय पैदा करती है, पालन करती है, श्रृंगार करती है, उद्भव स्थिति संघार कारिणी क्लेश हारणी, न तो राम मतलब राम मतलब है, वह बहन है मेरी भाई, मेरी बहन है, हमारी बहन है, मेरी बहन के समान कोई नहीं है, किसी की ऐसी बहन ही नहीं, ऐसी बहन मारी है, मेरी बहन ऐसी है, किसी की बहन नहीं ऐसी, कहती मौज है, अरे सोड़े रामधनी सोड़े पड़ी, कोई आप में है कोई मान लो, आप किस जाति के हो, किस वर्ण के हो, किस आश्रम के हो, किस देश में हो, किस वेश के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्या हो, कोई व्यक्ति भगवान मेरा है, बस मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। जब भाई थोड़ा कीर्तन कर दो तो क्या करें। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापते जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय